ورغباتهم وقدموا أمر الله ووقفوا عنده واستدبروا ما سوى ذلك وراء ظهورهم وتمثلوا بين أعينهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وما أجمل قول السفيان ابن عيينة رحمه الله حينما قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل لذا أيها الأحبة أحببت أن أبين مسألة تكسر الحاجة إليها في هذا الزمن لكثرة المخالطة الكفر ومعاشرتهم وهي الحالات التي تجوز فيها الدعاء للكافر والحالات التي تمنع فيها من الدعاء له وتمثل أربع حالات بقيتي الله تبارك وتعالى جنابو نتامبلي تي سونو تونو بروم نيغي فاسيني فاتلي سونو بوب دي فاتلي مبوك جولي لي كاج اك تي بان وقت اك تي بان جامانو لا جوليت ورا نيانال ييفر اك انا لان موي تخاوايو جوليت su yefer fato lolou pour mo leer ci ñun danañ wara xamé natou kay bi pesakaay bi pesakaay yu julit moy sharia su sharia inde ben atté da ngay gis ñu deggu dadi sanni seni banexi bakkan dani sanni seni sentiment dadi sanni seni yeg yeg ñune beurat ñom ñu degg ñoñu jëm ci santane yalla subhanahu wa ta'ala dontane neexulen duñ yem ci rek jëfé ji santane yalla waye dañuy taxaw tem ci li yalla wax ñu def ko lim leen téré ñu bayyi ñu won ginnaw seen banexi bakkan ñu jël seeni beut samp ko ci sharia samp ko ci santane yalla subhanahu wa ta'ala ñoo ñoy ñi degg waye nekkul ñi nga xamne seeni sentiment seeni yeg yeg seeni bëgg bëgg wala sen kersa wala sen ñak xam wala sen reer mo len di pousser ba ñuy jalgati sharia mbokk yi ñi deggu ñooñu ñoy ñi nga xamne bu yalla waxe dara donte na ci sen kaw la dal neexulen ñu jëfé santane yalla di dindu alquran bi ne ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم برب سبحانه وتعالى دفوق في سورة الأحزاب من يلل سي جوليت بو غور يلل سي جوليت بو جيجن يالا كوب يوننت واخ دارا ني لي لا نيوم نيي سيت ليغي لان لا ني ورا ديف دي تان Imam Ahmad don na wax ne idha qala Allah wa rasuluhu fabil ayni war ras bu yalla ak yonent waxe deltu ginaaw amatul jefe rek mbok yi yalna yalla yeureum Sufyan ibn Uyayna neena yonent sallallahu alayhi wa sallam mom moy blanche bi pese kay bi nattu kay bi moy yonent bi mom lañuy indil mbir yep ci sharia lepp mom lañ koy garal lan lañ wara def lan lañ wara bayyi yonent yalla muhammad lañ koy indil ci jikom ci dundam ci njubam lepp luñ ci indi ci mom mu deppo ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam bir mom dañ ko wara jëfé lepp luñ ko indil mu wuté ak mom dañ ko wara bayyi mbok yi dafa leer ci ñun wara leer ñu leral benn masala bo xamné sori wuñu dara wala chaque jour mu xew fi waye julit yi duñu xam wala sax yenn sa yi ñu xam waye ay sentiment ay yek yek ay copinage ay andando ay xarit wala nan rew mi fekk julit du mbirum rew du mbirum xarit du mbirum mbok du mbirum am di jam du mbirum dekkando sharia ay texte la ay yon la yu yalla wacce su yalla waxe nga def su ne taxawal nga taxaw su ne bayil nga bayil mbir yoyu moy ñaanal yefeur lan la ci islam wax yefeur bu genn aduna lan lañu sante julit ci mbiram pour tomb bobu ñu xam ci dara fak khutba bi ñu xaj ko ñenti khutba ñenti xaj al halatul ula parti bu ñeuk bi moy ad du'a lahum bil maghfirati war rahma est ce jaaduna ci julit mu ñaanal ngeegal ak yermande kudul julit est ce jaaduna suñ ñëwé ci yi leral mbir momu ñu né dina aram ci sharia al istighfar lil kafir wa tarahum alayhi day aram ci julit muy jéggalul muy ñaanal yermande yéfer bu faatu wala mu koy yërem muy am ci mom sentiment fa haram ci yow julit qala al imam an nawawi mun hadha al amr ijma'un lolou neena ijma' la borom xam xam yep ci depo bal adda al qurra'i al maliki wa ibn al alan al shafi'i an min al kufri al istighfar lil kafir iza ta'ayyana mawtuhu ala shirkihi borom xam xam yi nenañ kep kuy jéggalul yéfer ginnaw ba mu faato nga koy ñaanal yërmande té mu lèr la ci shirk la dé ñu né yow yéfer nga yow ci sa bop yow mi def lolu yéfer nga yow madama yéfer bi dafa dé mu lèr la ci shirk la dé ci kufru la dé yow amato droit talal yalla say loxo nan yalla yalla nak ko yeureuf soko defé yow yéfer nga mbok yi koku kenn la ki nak ke yéfer la ki nak wa iza sakka fi islamihi fala yastaghfir lahu kadhalik ki mom dañuy sikki sak julit la wala du julit kele mom yeufel la dafa leer ki nak dañuy sikki sakka ci mbiram julit la wala du julit ñu ne ki tamit kenn du ko ñaanal yermande ndax julit kenn du sikki sakka ci mbiram li anna al asl fihi al kufr wa adam al islam ciosan bi moy waji dafa leer ne mom yeufel la du julit suñ ñewé ci texte ci qur'an lan la yalla wax ci yeufel budé ndax war nañ ko ñaanal yermande war nañ ko djeglul wala waruñu ko djeglul sunu borom subhanahu wa ta'ala muné ma kana lin nabi walladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim sun borom neena yelul ma kana la wax yelul warul jaadul du yon rafetul bokale kat de julit yi taxaw diko ñaanal yermande mune walaw kanu ulu qurba meme bu fekkone kula jegela sa papa wala sa yaay mba kula jege meme bu fekkone mom la yalla mune jaadul waxuma la ko xamne yak mom bokulen dara kon buñ la ko téré ci ñi nga dendal bokk ak ñoom deret ñeneen ñi nak mbokk yi waxi nopi suñu borom neena ginnaw nak bamu leen léré yeen ñi mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bam leen léré ne non ñooñu safara lañ jëm ba paré ngeen bëgg taxawati di ñaan yalla di xala di ngeen ko bëgg poñé bok mu leer leen ne yalla lim wax ki ci lool la dé ngen bëgg taxaw wañ loxo yalla ne waji na dugu aljanna min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim sunu borom subhanahu wa ta'ala muneñu ngalla way yeen julliti roy len ci ibrahim laqad kana lakum uswatun hasana fi ibrahim wal ladhina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda illa qawla ibrahim li abihi la astaghfiranna lak mbok yi sunu borom neena yen julit ñi war ngeen roy ibrahim ci taxaway bobu yen julit ñi roy len ibrahim ba mu taxawé ci digg dekk bi mune ay mbokam ay nitam suñu digënté ak yeen guerre mo fi nek dañ leen di bayyi aduna ak al-akhirah fek jaamu wu leen yalla kesse suñu borom neena wax ja ibrahim waxon bayam ne ko bay dina la jéggulul dina la ñaanal yalla mu balla waye bamu léré ibrahim ne bayam yéfer la falamma tabayyana lahu annahu adu lillah yalla muné tabarra minhu dafa denc mom basat amatul ak mom relation tabarra min wala bu fekke ibrahima dafa sori ngal la way ñu roy yonent yalla muhammad bok ci taxaway bobu yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam ci hadith muslim moné istazantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zin li dama ñaan yalla ne ko yow yalla ma jéggulul sama yaay yalla ne ko abadan muhammad sallallahu alayhi wasallam mo taxaw ci kanam yalla ne ko ma ñaanal sama yaay yermande yalla ne ko bu mu am mu ne ma ziyara ji qabru bi yalla ne ko demal waye bul ñaan muhammad lañ wax de muhammad istazantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zin li wa azantuhu an azura qabraha fa azina li imam an-nawawi nena wa fihi an-nahyu an al-istighfar lil kafir hadith bi rek doyna tektal ken du ñaanal yefer budé lélé nga dégg ñu né waji du yefer dé dafa am diiné bu mu bok té diiné bobu amna yonent bu ci yalla yoni yonent bobu ci bopam mo ñëkk wax né ñi ay yéfer lañ falamma ahassa isa minhumul kufra qala man ansari ila allah koku ben aya la yalla mune laqad kafara alladhina qalu inna allah salisu kafara la yalla wax koku ben aya la yalla mune innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeen fi naari jahannam. Kon noy taxaw di ñaan, loy ñaan da nga am yërmëne. Yalla mo lo ko yërmëne, yalla moy borom jaam ñi, mo dogal ci waji lu ko neex ne jahannam la jëm, mëno ci dara. Lo tax mu dé ci kufr, mo tax mu dé ci shirk. Ñaarelu hadith yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yéfer yi dañ daan ñëw ci mo, suñu gisee julit yi tissooli yenente bi ne leen yarhamukumullah, ku tissooli dañ naan ko yarhamukumullah. Yéfer yi bu ñu tissoolee mu ne leen yahdikumullah, yal na leen yàlla jubal la leen wax, waxu leen yal na leen yàlla yërëm. Lu tax kenn du leen ñaanal yërmande. Mbokk yi, ñaareelu xaala bi mooy ñaareelu étape bi mooy addu'aa lahum bil hidaya, njub lañ leen di ñaanal. Ci hadis yonte bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yónni Tufaylu ibnu Amrin ci dëkk bu tudd Daws. Tufaylu dem woote ba sonn ñu dëgër bopp, mu ñëwaat yonente ne ko loo bàyyi ginnaaw, mu ne ko ay xol yu ne keng dëgër diineeg leer mënu cee dugg. Yonte bi dem jàpp Tufaylu bu muy ñëw benn nit la indaale muy Abu Hurayra, benn nit Abu Hurayra Tufaylu moo ko dugal ci diine. Yonte bi jàpp yëkkati loxoy rek Abu Hurayra tiit daan ne waa qawma way samay nit alku nañ, parce que dafa ragal yonent bi ñaanal leen alkande. Fa iza bir rasul yaqul allahumma hdi dawsa, allahumma hdi dawsan, yow yàlla yàlla nga jubal waa Daws, yow yàlla yàlla nga jubal waa Daws, ndekke yërmande leen di ñaanal. Parce que lu tax ñu ngi dund deewuñu, yéefeer bu xasee dee ñaan yërmande pare na ci. Mbokk yi, ñaareelu hadis mooy hadisu Abdullahi ibnu Omar radiallahu anhu wa arda. Yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ñaanal ñaari Umar yi. Lan la wax? Allahumma a'izza al islam bi ahabbi hazayni rajulayni ilayk bi abi jahlin aw bi Omar ibn al khattab. Omar yéefér la woon, Omar lu ko dugal ci l'islam ñaanu yonent bi. Yonent bi moo toog guddi jóg daal di yëkkati yàlla ay loxoom ne yàlla ñaari Omar yii nga xam ne ñooy kilifa dëkk bi, ñoo fi ëpp doole, waaye ngallawaay yow yàlla koo gën a bëgg ci ñoom ñaar yàlla na nga ko dugal ci l'islam. Ñaan bi daal di dal ci Omar ibn al khattab. Lu tax? Parce que boobu mu ngi dund deewul. Kon yéefeer buy dund la ñuy ñaanal pour mu tuub, pour mu jub, pour mu génn ci shirk. Amma bu xasee dee fa ila jahannama masiratuhu. Mbokk yi, ñetteel bi te mooy addu'aa alayhim, fii kenn du leen ñaanal njub, waaye dañ leen di ñaanal ñu dee dugg safara ci yenn état. Hadis bi ci njëkk mooy hadisu Abdullah ibnu Mas'ud. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne allahumma a'inni alayhim bi sab'in ka sab'i yusuf wa hadis allahumma alayka bi abi jahlin wa da'a rasulu sallallahu alayhi wa sallam ala al ahzab wa fihim allahumma munazzilul kitab sari'ul hisab ahzimil ahzab ahzimhum wa zalzilhum. Am na étape boo xam ne jullit ñeeg yéefér yi foofu lan la fa jullit yi di ñaan? Mooy ñaanal leen alkande ak dee dem safara. Yonent moo ko njëkk a def. Yonent bi ñaanal na Abu Jahlin pour mu dee dugg safara. Yonent bi ñaan na waa Ahzab ba ñaan ba sax boo ñemee ci xisnul muslim fekk ci allahumma munazzilul kitab, yow yàlla yaa wàccee téere bi. Sari'ul hisab, yaay gaaw ci nooy atte. Ahzimil ahzab, tasaareel mbooloo ak kuréel yi song si Muhammad. Looloo taxoon keroog ñu gas xandak. Yow yàlla mu ne leen nga trambele leen, tasaare leen, tas seen mbooloo, bu ñu dee yow yàlla nga dugal leen safara. Ñaareelu ñaan bu yonente bi ñaanal yéefér yi moom yonente bi keroog ca xandak, yonente bi moo tiim ca pax ma naan mala allahu quburahum wa buyutahum naaran kama sagaluna ani salati alwusla hatta ghabati shams. Keroog yonente bi saa salaam dafa tiit, parce que yéefér yaa ngi dajaloo coalisé pour ñew ray ci julit yi nek medina yeb kérok mbir mi dafa doy war ba yonentibi julliwul takusan mu nan yow yalla yalla nga duggal safara ci sen xol yi ak sen bammel yi ak sen bir keur yi comme niñ ma soxlaale tay ba julliwuma takusan mangi ni yow yalla yalla nga fessal safara sen deñ yi ak sen bir keur yi kon dafa am jamono yu ñuy ñaan ñaanal yéfer bu fekke mu ngi dund ñaanal ko njub am jamono bo xamne kenn du ko ñaanal moy bu xasse de am jamono bo xamne dañuy ñaan musiba narullahi kep ci kawam yalna yalla jubal len buñu naré jub buñu narul jub buñu dé yalna yalla dugal len ci sufu jahannam الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إخواني في الله الحالة الرابعة الدعاء لهم بالأمور الدنيوية نينتال بني نانال يفر موي كيمبرو ادونا كوم نيكو يونتي بي صلى الله عليه وسلم دافيون موم يونتي بي صلى الله عليه وسلم mo ñaanalon wa quraysh mune yalla yalla nga teye ndox mi yalla nga wowal tol yi yalla nga ngissal ten yi yow yalla yalla nga tek sen kaw xif wa quraysh xif abu sufyan ñew ci yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ko mbokk ga ngi de nit ñangi torox yonent sallallahu alayhi wa sallam da di yekati ay yalla loxom da ne allahumma in yaudu fa ut yow yalla ñoom buñu delo delul buñu tuubé rek balen kon dagan na ñu ñaanal julit ci mbir yéfer ci mbiru aduna benen hadith bi moy hadith yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam bu utba ibn amir al-jahni netali neena annahu marra bi rajulin hay'atuhu hay'atu muslim fa sallama fa radda alayhi ben way bu yor melokanu julit am sikki bu rafet sol mbaxne bu wex tal sol yere bu wex mu rom dane assalamu alaykum sahaba bi togon ne ko wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mu dem rek waji mu togon ne ko xam nga ki mu ne xawmako mu ne ko yefer la ba pare nga koy nuyu nuyu bi ngi nuyu parce que waji xamuko ndax diko gise rek ko yakar na julit rek waji daw top ko فرد عليه السلام وقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فقال له الغلام إنه نصراني كي نصران لا دو جلد فقام أتبع أتبع جب دو بجاب جلوه واجي نكو إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين لكن أطال الله حياتك سانز النيوبي نكو يرمن يالا إن رحمة الله وبركاته alal mu'minin sans nuyo bi nako way yow nak yalla nga guddu fan gis ngeen lol mo don julli di dem jaral na waji mu jog fi mu tok daw fesque def na erreur ñun ñi nga xamne nak fuñu yeno caisse yu yefer bu day rek indil ñu ñu fess estade yi wota ci radio yi di sédé di fen te bu julli déwé kenn duko sédé julli day dé nga gis ay julli taxaw naan safara la jëm yefer dé nga gis ay julli taxaw naan aljana la jëm tahsabuhum jami'an wa qulubuhum satta nga gis julit mu jaral julit julit de soko yegal sayram yefer de mu jaral nga dem jënd crédit di wot dafa liggey rew mi lum liggey maza amila lan dafa tabax école dafa bënn ten dafa tabax jak dafa tabax hôpital lan la ko lan la liggey lan lu jar ñu mobiliser rew mi ay fan ay semen di problème bi du fofu problème moy bañu gas pamel bi bu duggal ko fofu la mbeur ma nek yanti bi sallallahu alayhi wasallam neena innal mayit iza wudiya fi qabri wa tawalla wa nasabu mun atahu malakan tibi neena buñu jëlé new te ko ci bamel ba nit ñi wona ginaaw mun ñaari malaka dikkel ko yëkëti ko mu jog tok ñine ko maga kunt taqulu ala hadha al abd muhammada lo don wax ci muhammad fof la wax goxu ji nek famal mu'min fekke julit yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam yalla mo ñeuk wax ci qur'an yusabbitu llahu alladhina amanu biqawli sabit man yalla may degeural lamine bi suñ ko laaje ma za kuntu taqulu ala hadha abd muhammad mun kuntu ashhadu bi annahu abdullah wa rasuluhu wa annahu ja'ana bil haqq min indillah asaman lañuy degge ben bad yu xunan sadaqa abdi sama jam waxna deug lalal len ko lali aljanna ñu yaatal bammel bi iza kana al kafir awil munafiq aw wahidun min ad dajjalin iza su'ila madha kuntu taqulu ala hadha al abd muhammada yaqulu ha la adri la adri la adri fa yaqulu lahu al malaika la talaita wala darij lolal wax ci muhammad mu ne xawma ñu ne xamoo yalla bo xamati kon mbokk yi du li ngeen di gis ni ci kaw mbir mi ay texte la diine la lu yonante sallallahu alayhi wa alihi wa sallam redd du ku nek rek ngay jog di def lu la neex mbokk yi su ñewé ci teunk khutba bi la yajuzu al istighfaru lil kafir wala tarahum alayhi ijma'an daganul ñuy ñaanal yeefer yermande daganul ñukoy yeeram di am sentiment ci mom daganul ijma'an lañ wax ijma moy umma bi yepp ci d'accord ñaare la yajuzu ad-du'a ala shakhs bi an yahramahu Allah al-hidayah aw yumayituhu ala al-kufr fekke yeefer bu dundul nak fatogul daganul julli ñukoy ñaanal pour yalla bañ ko gindi ma dañ ko wara ñaanal yalla nako yalla gindi bu fekke deewagul ken waru ko ñaanal alkande dañ ko wara ñaanal yalla na la yalla jubal ñettel moy addu'a bil hidayati li muharibin jaiz wa huwa mashru'un fi haqqil musalama su fekke yaak ñom ay yefer la yaak ñom jam rek afi dox ci seen mbiri aduna man nga leena ñaanal toli taw yenen yu deme nonu wala am alal amma yermande yalla daf la ko tare ñentel yushra'u ad-du'a 'ala al-kafir al-muharib aw al-mu'zi wa huwa ja'izun fi haqqi al-muharib fekke benen yefere ngi fi di lor julit yi di len lak ak di len tere dundu dine dagan na julit yeb and ñaanal ko yalla nako fi yalla jele yalla nako yalla alak parce que da fay lor julit yi juromel moy la ba'sa bid-du'a lil-kafir bil-umuri dunyawiyya li sababin zahir dagan na julit yi ñu ñaanal yéfer yi ci seen mbiru aduna ci mbiru aduna yi di feñ dagan na julit ñi ñaanal leen ci ikhwatal iman nanu xamne diine bi yoon la mu yalla teural islam al qawaid ash-shar'iyya allati ja'ana biha muhammadun sallallahu alayhi wasallam min indillah islam ay texte la du dekkendo du keur du mbolo du famille du xet du ay sentiment yo am ci mom du nangam ak nangam waji de nek yeufer nga joge fele bayyi lila dina sante di jalgati texte l'islam yi ba ñepp dem sax ba dafa ne yeufer bu deewati rek war nañu remplir stade yek dajé yek bayal yek di ci def lu kenn xamul li yeb nak liko waral moy julliti senegal dañu xamul sen diine dañu nanguwul jang lu nek nangu nañ ko xam bam dess la ilaha illallah muhammadur rasulullah اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أقام للصلاة